Doamne, dă-mi smerenie față de-ai tăi. Azi când sunt toți mari doi, tot mai goi și tot nu-ți răi ca noi, care nu înțelegem că dragostea ta e mai presus de orice lege. Ia-mi harul de-a face rime, dă-mi harul de-a face bine oricui n-ar face pentru mine. Dă-mi pe masă o pâine și în inimă un foc care să ardă numai pentru tine sau deloc. Când lumea va fi un front fără frontiere, cu bombe chimice, mitraliere și mortiere, răpăi în sec peste cartiere, smulgând sufletele din trupuri cu toc cu frapiere. Cotidiane și ecrane fac milioane saclame, oameni infam, era dramei, pentagrame pe icoane, duhul anticristic în reclame, holograme cu izmistic, hedonistic, nihilismul ascunde atent crezul patristic. Și nu mai avem suport moral, doar logistic, programe sofisticate prelucrând artistic, miliarde de date comandate statistic. Vremuri din urmă vin pe bune, luându-ne pe toți de la mii până la mișe în costume. Nu vreau cel sau cățel să mă protejez, credința în tine-i destul, vreau să o păstrez. Miluiește pe mine păcătosul, ia de la mine prin osul, iar răul prisosul. Dezgheață-mă cu bunătatea ta, cum ai făcut cu sfinții ce acum stau de-a dreapta ta. Am curvit, am înșelat, am hulit, am judecat, am osândit pe oricine, mai puțin pe mine. Sunt chiar un criminal în serie că realmente am ucis cu sânge rece multe sentimente. Ajută-mă să străbat desișuri folosind cuvântul tău ca posabie cu două tăișuri. Învață-mă ce-i silirea, ce-i înfrânarea, ca să înțeleg iubirea și să-mi urmez chemarea. Doamne, dă-mi apa, pâinea și sarea, ia de la mine mândria, arată-mi calea și iartă-mi, tată, mie nepăsarea, căci am greșit și după ce mi-a arătat înșelarea. Iartă-mă și zi-mi ce să fac când cel rău vorbește prin mine. Tu fă-mă să tac, să nu mă bag când nu trebuie. Dă-mi forța să țin departe gânduri negre ca un sfânt în zeghe. Când deznădejdea mă inundă, fecundă, secundă cu secundă, demon vor să pătrundă urcându-se pe pereți. Te aud cum mă cerți, dar o faci să mă întreb, să-mi amintești că mă ierți. Că eram confuz ca Babel, te-am prigonit ca Saul, acum vreau să te vestesc ca Pavel. Nu hain ca și Cain, ci trăim ca Abel, bucurându-mă de toate, pământuri și ape. Ajută-mă să uit de faptele bune, nu mai arde de glume, vreau departe de lume, să pot muri încet până momentul în care mândria moare și o să iubesc pe fiecare. Chiar dacă e una dintre celelalte fiare ce arată gol și scoate ghiare, sau poate chiar e un om bun ce poate doare, prins de plăceri ușoare, trecătoare, materiale, cârcotași, răutăcioși, chitroși, invidioși, vicioși, prejudicioși, furioși, libidinoși. Întreaptă-ne, tată, că numai tu poți, și tocmai pentru că poți, iartă-ne pe toți.